Lauke, hvis nu de amerikanske film fortæller sandheden, når nu tænker jeg på de her scener, man er blevet banket oven i hovedet med i popkulturen, at man skal ligge i sit sidste øjeblik inden sin død og se sit liv passere revy for ens øjne. Hvis det var dig, og du skulle dø i dag, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dit indre blik? Altså, jeg ved ikke hvilken specifik scene, men jeg håber at det er en scene med de folk, som jeg har tæt inde på livet. Jeg tror sidst, det jeg oplevede det, jeg spillede på Stengade for sidste sommer. Og der kom stort set hele min familie, min tætte familie og mine venner og en masse folk, min kæreste og nogle af hendes venner og sådan noget. Og nu ser du Stengade, altså det lyder, du taler om det som om det er en venue. Jeg forestiller mig det bare på en, altså, en gade ud, kan lige prøve at sætte scenen en gang. Det er et spillested her i København, som er sådan inde i sådan en lille gård. Så der er sådan, når man kommer ud fra gaden og så går ind, så er der sådan en lang gård, før selve spillestedet starter. Og så kan alle publikummer stå der før koncerten og få en øl og ryge nogle smøger og sådan noget. Udenfor okay. En sommerdag. Nej, hvor god stemning. Og det var sådan, der var stort set alle mennesker, som jeg har sådan allertættest inden samlet. Så jeg gik sådan lidt fra camp til camp på en eller anden måde. Noget i stil med det, tror jeg. Og nu er det måske en lille spoiler alert, men nu tænker jeg også, nu taler du også om, at din vigtigste sådan nøgleperson i dit liv var til stede, men jeg tænker også, hvis man kan tale om musikken som en skikkelse, at det er jo også en af dine nøglepersoner i dit liv på en eller anden måde, så måske handler det også om, at musikken også er der. Altså, jeg tror ikke, man kan tage det ud af ligningen på nogen måde, at ligegyldigt hvad, så vil musikken altid være til stede i de fleste minder, jeg har, der er der musik et eller andet sted i området. Enten om det er så en bestemt sang, jeg kan huske fra noget, eller at fordi jeg aktivt har spillet. Men jeg vil aldrig kunne tage, altså der vil altid være musik et eller andet sted. Har du så også en idé om, hvad for en sang, der skal spilles til din begravelse? Det har jeg faktisk. Jeg er en af de få i min generation, som har været inde og udfyldt min sidste vilje. Wow! Så jeg ved hvilken jeg vil have, og jeg ved også, at den kommer. Hvad skal man? Det er jeg slet ikke færdig med. Nej. Den sidste vilje, hvad sparer man på? Der er en masse forskellige rubrikker, man kan udfylde med, for eksempel, hvad for noget tøj kunne man godt tænke sig at have på i kisten, okay, hvis man har præferencer til det. Har du det? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var så bæredygtigt som muligt. Og den mest bæredygtige, det er jo så nøgen. For der er kemikalier på tøj og alt muligt. Og, sådan, og det tager jo evigheder for det at blive nedbrudt. Så helst, hvis muligt, nøgen. Og så er der sådan nogle bæredygtige kister, som bliver nedbrudt. Det er der nemlig. Så man lavet sådan noget meget robust pap næsten. Ja. Det skulle det også være, simpelthen. Så ned i sådan en. Og jordbegraves. Fordi man skal kunne give noget tilbage. Altså, der skal noget næring tilbage til jorden. Aske giver ikke nogen næring. Så. Nej. Og så har jeg været derinde at udfylde alt, hvad der nu og sangen udfyldes. Også. Og sangen. Du kom med alt, hvad der var dig. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet den, men den er i højskolesangbogen. Det er noget sådan efterskole, jeg kan huske den fra. Jeg synes virkelig bare, det er en virkelig flot sang. Wow. Ikke fordi, altså det er... Det er jo en kærlighedssang til en, det er ikke fordi, det er sådan selvophøjet, at folk skal sidde og synge en kærlighedssang til mig. Nej. Jeg synes bare, den er god. Måske en kærlighed til livet på en eller anden måde, mm, skal det også være, som du ligger der, splitterravne, i en papkiste. I en papkiste. Hvorfor har du været inde og udfylde det her ting? Altså, min kæreste har lavet et projekt omkring bæredygtig afsked, og så var et led i det, var så, at der er rigtig mange, der bliver begravet eller bisat på ikke bæredygtige måder, fordi familien spiller sikkert og bare vælger et eller andet. For det kunne godt være, at personen havde nogle bæredygtige holdninger, men det ved familien ikke nødvendigvis. Og en måde, man kunne komme det til livs, det var at kunne gå ind og udfylde det. Så det var bare en måde at sådan helgardere, og så også, at nu har jeg taget en masse beslutninger, som så mine pårørende ikke behøver. Ja. Så når, hvis nu det skulle ske i morgen, så er der en masse ting, de skal tage stilling til. Det er klaret. Meget apropos vores snak i dag. Altså, ja. Okay, vi gør simpelthen status i dag. Nu ved vi, 100%. Hvad der skal spilles, hvordan det skal se ud, og nu skal vi finde ud af, hvordan nekrologen kunne lyde. Ja, som jo så meget passende kunne komme ind og blive læst op. Ja. Så altså, jeg tænker lidt, hvis at hvis man god. Kunne få den tilsendt, ja. så kommer den ind i min sidste vilje, så hvornår wow. end det er, jeg skal herfra, så bliver præcis den læst op af, hvem end der nu. Nu er der pres på, men det kan være, at vi den har bare været god skal nu. Høre den, før du tager det ja. Med Lauke. Jeg synes, det er sjovt at kunne sige, her er der et stille billede fra, da han var 27. Ja. Ja, og det er det, vi skal skrive i dag. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lauke, du er som sagt 27 år gammel. Du bor i Nordvest med din kæreste i hjertet af Nørrebro, kan man vist godt sige. Mm. Til hverdag, der er du recovery mentor. Det vil sige, du er mentor på et psykiatrisk ambulatorie. Og kan du bare lige sætte nogle ord på, hvad indebærer det? Jamen, det indebærer... Det er en vild titel. Det er en vild titel, og som ikke rigtig, som der ikke er nogen, der ved, hvad egentlig sådan indebærer. Ja, lige præcis. Djøffer. Det er bare sådan en udefinerbar masse af folk. Love you guys. No hvad hedder det? men jeg har ene samtaler, kalder vi dem. Normale sådan, samtaler med patienter, og så også køre gruppe sessions. Jeg skal altid passe på med, det er meget nemt at sige gruppeterapi. Det er ikke terapi, det jeg udøver, men det er... Det er sådan lidt er coaching gruppe. I stedet, eller sådan, nu siger du, altså mentor, altså... Ja, ja altså, det er virkelig svært for mig at finde et ord, der passer ja. Andet end mentor, men du kan ikke lave gruppementorering, eller altså sådan, jeg mangler et ord efter gruppe. Okay. Psykiatrisk konsulent i virkeligheden. Psykiatrisk konsulent, ja. Ja. Det er det, vi går med. Det vil jeg skrive på LinkedIn nu. Ja. Ja, men altså, vi får udfyldt mange altså, digitale ting i dag, kan jeg mærke. Men Lauke, det indebærer jo også, at du sådan er ret vant til ret ofte at have sådan nogle mange sårbare snakke. Og havde egentlig tænkt mig at spørge dig, hvordan du så har det med, at det er dig, der skal dele ud i dag. Men du nåede jo lige at fortælle mig, inden vi trykkede record her, at man kun kan blive ansat i denne her funktion, hvis man selv har været indlagt. Og at du også bliver opfordret til at... bruge dig selv? Ja, altså det er en, stort set præmissen for at blive ansat, det er, at man kan have en samtale med patienten på nogle lidt andre præmisser, end det andet personale kan. Det er måske også det, at det adskiller sig fra en psykolog. Det vil være lidt mærkeligt at have terapi, og så sidder facilitatoren der og deler ud af sit eget shit, ikke? Jo. Så altså, det er lidt mere uformelt, måske. De fleste andre faggrupper, de prøver at have en form for distance mellem dem selv privat og samtalen, de har. Hvor at det hele præmissen for min samtale, det skal være privat. Jeg skal bruge mig selv og mine erfaringer og anekdoter forhåbentlig til at hjælpe patienten. Så jeg er meget vant til at tale om mig selv og mit liv de sidste 4 år. Så du er bare helt afslappet med, at du nu skal bruge den næste time på at fortælle om de dybeste øjeblikke i dit liv, og vi skal snakke om døden, for det har du allerede udfyldt, og du er bare cool med det hele. Det er business as usual. Ej, hvor vildt! Det er, altså, men spændende. Fedt. Ja. Godt. Det skal nok blive godt så. Og så skal vi jo også nævne, selvom vi har antydet det lidt tidligere, at din store passion er musik. Du spiller trommer, og du producerer, og du mixer. Ja. Og det er jo sådan... opremsningen, kan man sige, den korte version af, hvor du er nu. Men måske, hvis du kan male en tidslinje med lidt brede penselstrøg over sådan din start, og hvordan du nåede hertil. Ja, altså jeg blev født i Næstved i 1996, og ja, boede der, voksede op, gik i skole, indtil jeg i 10. klasse kom på efterskole, og så nogle år igen tilbage. Jeg havde ideen om, at jeg skulle på gymnasiet, men det valgte jeg så at lade være med, fordi jeg skulle være kunstner, og så kan man ikke gå på gymnasiet. Det er klart. Så jeg tog på en musikuddannelse, der hedder MGK. Og der er jeg altså bare lige nødt til at sige, I siger det sjældent om jer selv, jeg er MGK, der har været med. Det føler jeg altså, i hvert fald i de kredse, jeg er kommet i, der er det ret sejt, ret prestige at gå på MGK. Altså, eller hvad, du fniser? Ja, altså, jeg tror, det er svært, når man har været derinde. Mm. Der var føles det virkelig ikke særlig prestigefyldt. Det virkede klart mere prestigefyldt, før jeg kom ind. Klart. Da jeg så kom ind, så... Nå ja, men du anerkender ligesom, at det er sådan, der er en mytisk fortælling omkring, eller sådan, det bliver lidt ophøjet, man er sådan lidt MGK. Og at der, hvor jeg kom fra Næstved, der var det... der var rigtig mange fra Næstved, der gik på MGK. Fra det lille musikmiljø, der var. Så det var sådan lidt, de seje børn i klassen tog på MGK. Ja. Fordi det var dem, der ville noget. Ja, ja. Men så, det jeg mener med det, det er bare, så det er jo ikke en fix idé, du lige pludselig får. Altså så er musikken ligesom også fuldt dig op gennem din barndom, eller hvordan? 100%. Altså jeg kan ikke huske, at jeg har bedt om mit første trommesæt. Men jeg har fået at vide, at jeg har spillet, mine bedsteforældre havde et musikrum, eller har et musikrum, hvor der stod trommesæt, og jeg har spillet på det, siden jeg var 2-3. Men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har vist interesse eller bedt om det. Pludselig var der bare et sæt, og så har jeg spillet siden. Det er så integreret en del af dig. Ja. Men der har jo været et eller andet, der har drejet dig til trommesæt. Hvis der har været et musikrum, altså, og du kunne have taget en guitar op, en bass, det kunne have været en trækbasun, det kunne have været alt muligt. Harmonika og banjo og alt muligt, de har haft stående. Selvom du siger, du ikke kan huske det. Jeg kan har du så en fornemmelse af, hvad der har drejet dig? Altså nu tænker jeg bare, hvis man er musiker, så identificerer man sig også meget med sit instrument. Altså så har du det her er dit instrument, ikke? Ja. Hvorfor er det dit, føler du? Altså det er super kedeligt. Jeg ved det simpelthen ikke. Nej. Jeg har ingen idé. Og det er også noget, som jeg har gået tænkt over efterfølgende. At jeg kan ikke huske, at jeg har valgt det. Nej. Det har bare været tilgængeligt, og så har jeg brugt det, og så har jeg jo så startet trommer, da jeg var barn, 7-8 år gammel, der startede jeg til undervisning. Føler man sig så lidt som det. Sådan en forkert musiker, eller sådan, nu forestiller mig bare, jeg er jo ikke selv inde i det miljø, men jeg forestiller mig, at sådan, det er fedt at, ligesom at kunne sige, jeg har altid vidst, at violinen var min, jeg har arvet det fra mine bedste forældre, og det talte til mig første gang, jeg sad og hørte nogle spil, fik jeg tårer i øjnene, altså sådan... Er det sådan lidt rodløst på en eller anden måde, ikke at have den der sådan... Ja, det er det faktisk. Det er længe siden, men jeg havde en samtale med en kammerat om det, og han startede med at spille og gå til undervisning i gymnasiet først. Så for ham var det sådan, han valgte gitaren, og han opsøgte det på en eller anden måde selv. Så han har et eller andet forhold til musikken og sin guitar. Hvor for mig har det bare været der. Det er det mest naturlige. Ligesom for nogen, at der bare har været en fodbold i hjemmet. Så selvfølgelig har man spillet fodbold, for den har bare været der. Ja. Så der er helt klart, tænker over nu, et eller andet med, at jeg har ikke rigtig valgt det. Nej. Det er ikke rigtig sådan mit. Jeg har ikke rigtig taget ejerskab over det, tror jeg. Men det kan jo godt være, at du ikke har valgt det, men det har jo valgt dig. På en eller anden måde. I et eller andet omfang, ja. Ja. Så har jeg jo gjort det. Så... i hvad, 25 år ja. Ud af mine 27. Ja, fordi du kommer så ind på MGK, går der som de seje børn, der ikke tager på gym, og hvad sker der så? Jamen, så prøver jeg på at spille så meget, jeg nu kan. Jeg gik ned på Falster, der var et MGK-center dengang, og der var underviserne rigtig glade for jazz. Det er sådan den gamle, tunge jazzskole. Så du er ikke den første, der siger... Nej, og det passede mig ikke særlig godt. Så jeg gik dernede i 3 år og bøvlede rigtig meget med at prøve at lære at spille jazz, selvom jeg overhovedet ikke havde lyst. Og så lavede alt muligt andet ved siden af for at få tjene nogle penge. Jeg var bartender i en periode, og jeg har bare det søsterne grene og alt muligt. Rock and roll! Ja, det er mega sejt. Gjort alt muligt sådan for at kunne understøtte, at musik var den primære vej, og så måtte jeg lave noget ved siden af, fordi det er jo så meget kendt, at det er utroligt svært at tjene penge på musik. Så jeg gik derned og kom ind og følte mig måske ret sej, og så blev det pillet af mig, da jeg fandt ud af, at jeg overhovedet ikke kan finde ud af at spille jazz, og så bøvlede med det. Men fik en sindssygt god rutine og lærte en masse mennesker at kende, som jeg stadig spiller med den dag i dag. Ja. Og så efter MGK, jeg gik ud i 2017, så gik der ikke super længe, så flyttede jeg til København. Fordi nu var det store move ind til storbyen og blive man kan ikke blive stor på Falster, det kan man sgu ikke. Nej, og man, altså, det er nemt at blive verdensmester i Næstved. Man skal, ja, det er klart. Man skal ud og prøve med nogle af de store børn her, ja, i København. Ja, ja. Ja, så der flyttede jeg i starten af 18 med drømmen om at skulle blive musiker. Og så fik et job igen i Søsterne Grene, fordi jeg skulle leve af et eller andet. Og så, hvad hedder det, nu arbejder vi sådan så småt over i de seneste par års fortælling, at min daværende kæreste og jeg, vi gik fra hinanden, hvilket var super fint, det var det helt rigtige valg at gøre. Men det var hende, der havde skaffet lejligheden. Så jeg skulle finde et andet sted at være, og jeg tænkte, nu så er det nu. Nu er det bohemelivsstilen, så jeg flyttede ud i mit øvelokale. Okay, ja. Fuld kunstner. Jeg tænkte, så altså, om ikke andet, at det er en samtale starter, og så har jeg haft de der år i min ungdom, hvor jeg flagede rundt. Og der er simpelthen, så tænker man, at hvis jeg lige pludselig får den her gode lidelseshistorie, så er der større chance for, at jeg kommer til at make it og kunne sige det, ikke? Og de lever også højt på det. Altså, jeg føler, at Sharon fortæller altid historien om, at han sov på en sofa og sådan. Ja, ja, så præcis. Under man folk det lidt mere, tror man på en eller anden måde, ikke? Jamen, altså, hvad hedder det? Min far blev ved med at sige, at det er sådan noget, der bygger karakter. Ja. Hvad hedder det? Og det er jo rigtigt nok. Hvad hedder det? Så jeg tænkte, nu tager jeg den fuldt ud. Jeg glemte så det der med at være kunstner og boheme-agtig. Jeg boede der bare. Hvad hedder det? Jo. Hvad hedder det? Ja. Og så, hvad hedder det? Altså, det er ulovligt at bo derude. Okay. Man må jo ikke. Og der er jo ikke noget bad. Og der er ikke noget køkken nogen steder. Og jeg delte det der øvelokale med, jeg tror, 11 på det tidspunkt. Ej. Jo, så når de skulle øve, så kunne jeg ikke rigtig være der. Så jeg skulle sådan finde på noget at lave. Det er ikke engang sejt, så. Så det er bare sådan lidt sørgeligt. Præcis, der blev det sølle lige pludselig. Ja, ja. Hvad hedder det? Jeg gik i bad i Fitness World. Klassiker. Fordi det gør man jo. Der er et bad. Ja. Men det var sådan, når så folk skulle bruge øvelokalet, det var selvfølgelig altid de dage, hvor mine venner ikke kunne hænge ud, så jeg skulle bare sådan været lidt rundt og vente på, at folk var færdige med deres øver, så jeg kunne få lov til at komme. Livsstil, ja. Totalt, altså det var mega uholdbart. Ja. Og det var også, altså, sindssygt stressende, fordi ja, nu sidder vi og griner lidt af det, men det er da mega hårdt. Jeg tænker også, man må have sådan nogle tanker omkring, altså sådan, nå, er det her mit liv nu? Er at det jeg kom, lidt en taber? Eller sådan, ikke, for jeg siger, du er det, men nej. Bare forestille mig, ja. Man vil panik lidt over. Altså. Det første halve år, der synes jeg, det var mega sjovt. Mm. Også fordi, altså, jeg boede et sted, hvor der er jo, altså, folk, der øver, og der er folk, der holder fester derude, og der skete alle mulige ting, og jeg kunne bare spille trommer klokken 2 om natten, hvis jeg havde lyst. Altså, der var mega fri rammer på mange måder, og min husleje var 500 kroner om måneden. Men man kan også kun romantisere det et halvt år, ikke? Jo, så begyndte virkeligheden at ramme. Og det er jo, altså, og så nogle små ting, som for eksempel, hvis man skal i bad, at man så skal ud og hen til Fitness World, gå ind. Jeg trænede ikke, det gad jeg ikke. Okay. Gik jeg bare ned, men og så gik jeg i bad. Men du havde vel et medlemskab? Ja, ja. Okay. Så det kostede 200 kroner. For at kunne se bad. Så jeg gik bare ind, gik i bad, og så gik tilbage. Altså, men så det tog en halv time, ja, ja. Som minimum, ja. Og skulle gå i bad og vaske tøj. Det var på en møntvaskeri, et eller andet dumt sted. Om aftensmad, det var rugbrødsmad eller et eller andet halløj, fordi der var ikke noget køkken. Så der var en elkedel eller et køleskab og sådan. Og i starten, der tænkte jeg, det her, det er livet. Fordi jeg har ingen forpligtelser. Ja. Jeg har en mega lav husleje. det er ret grineren egentlig. Og så var det jo også bare sjovt at smide bomben nogle gange, når folk spurgte, hvor man boede. Ja. Og så sige, jeg bor i mit øvelokale, og så... Der er også noget sådan lidt performativt rebelsk over det, ikke? Ja, det, altså, altså sådan, det var rigtig punk. Det taler også ind i en eller anden fortælling om sig selv. Ja, ja, helt ja, klart. Ja. Så til at starte med, synes jeg, det var mega fedt. Mega sjovt. Det var først sådan lidt senere, der også, at altså, så begyndte at blive sådan trivielt. Og jeg tænkte hele tiden på, at det kan jo være, at viseverden kommer any minute og smider mig ud. Og så ved jeg ikke, om de andre også ville blive smidt ud fra øvelokalet. Og så var der også altså, nogle helt lavpraktiske ting, som hvis man er syg, eller havde vildt mange tømmermænd, og nogen skulle prøve lokalet, så var det bare bad luck, om så der er slagregn og minusgrader. Yeah. Du kan ikke være her. Nej. Hvor at det blev rigtig stressende. Yeah. Så jeg skaffede mig et til øvelokale. I stedet for at skaffe mig en lejlighed, så fandt jeg bare et øvelokale til. Okay. Meget småt. Men så kunne du ligesom have mellem... Så kunne jeg opholde mig der, og så sove i det andet. Ej, du er crazy. Ja, det var, altså, når jeg tænker på det nu, så forstår jeg ikke, hvordan jeg kunne få den idé. Altså, når du ser tilbage nu, kan du godt sådan savne det lidt, og synes, det er sjovt at kunne huske de gode ting, eller har du sådan en, hvad fuck havde jeg gang i? Stakkels lille Lauke, der bare var lost, eller sådan. Jeg har svært ved at huske de sådan rigtig gode ting ved det. Ja. Fordi ja, det var sjovt. Ja. Men der var sådan underliggende stress hele tiden. Ja. Okay. Omkring, også fordi, det er der jo ikke så mange, der ved, men om natten på hverdage på øvelokale gangen i København, der opholder sig der vildt underlige mennesker. Det er men du var jo en. Jeg var jo en af dem, men der er også folk. Det var dig, ja, desværre så var jeg også en af dem. Ja. Men altså folk, der er påvirket crowd. Af ja. Alle mulige mærkelige helt ting. Klart. Og ja, okay. Altså. Det er meget spændende, men det er også lidt en detur, jeg bliver helt fascineret af. Så sådan, hvis vi lige speeder lidt op på tidslinjen her. Nå ja. Du erhverver dig et andet øvelokale. Ja, ja. Og hvad sker der så fra der? Så tænker jeg, nu har jeg styr på det. Nu har jeg stadig opholdt mig, og så har jeg stadig sovet, så her kan jeg jo bo faktisk i flere år. Men jeg kan godt mærke, at jeg begynder sådan at blive lidt mere end bare stresset. Altså mit sådan generelle humør falder også væsentligt. Og det er jo bare, altså det er bare ikke sjovt at blive ved med at bo sådan et sted. Så jeg begynder sådan at blive sådan lidt smådepressiv og kan mærke, at der er et eller andet galt, men jeg vil ikke rigtig anerkende det. Indtil jeg så i løbet af sådan efteråret 19, da jeg havde boet der næsten et år, kunne jeg godt mærke, nu er der altså et eller andet helt galt. Altså, for jeg havde elendig økonomi og boede i mit øvelokale og havde mit job i Søsterne Grene, og der skete ikke en skid med musikken, og sådan, der var bare ikke noget. Sådan, hele sådan, værdigrundlaget var væk. Og så begyndte jeg at sådan opleve sådan angstanfald, og kunne ikke rigtig finde ud af det, for det var ikke rigtig noget, jeg havde oplevet før. Jeg havde jo prøvet at være sådan depressiv i længere perioder, men jeg havde ikke prøvet det der angsthalløj der før. Men det er også et andet based, ikke? Det er noget helt andet. For depression er passiv på en anden måde, end angsten ligesom er. Angsten er meget invaderende på en eller anden måde. Og så stille og roligt, så kunne jeg ikke sove så godt, og så kunne jeg ikke spise særlig godt, og så gik det bare ned ad bakke drastisk derfra. Begyndte i noget terapi, og skulle sådan prøve at se, om jeg kunne rette op på det. Så fandt jeg en lejlighed. Endelig fandt jeg en lejlighed. Og da jeg så endelig var flyttet derind, så gik det rigtig galt. Nej. Fordi så havde jeg et sted at gå i panik. Før der havde jeg ikke noget sted, hvor jeg kunne tage hen og bare virkelig være mig og lukke hele verden ude. Og så det er også fordi, der ligesom er noget shit, der er bygget op, som indhenter dig nu. Altså, 100%. Det er ligesom, når man altså sådan, virkelig har et travlt liv, og så bliver man altid syg, når man har ferie. Ja. For det er først nu, kroppen kan sætte paraderne ned til at føle det, du faktisk har været igennem. Præcis. Altså det er ligesom folk, de bliver syge efter eksamen og sådan noget. Ja, præcis. Det var dig. Det var så mig, da jeg så endelig fik et sted at bo, efter jeg virkelig havde altså sådan, haft lyst til at have et sted at bo, så det, altså det blev meget værre. Og så, da det havde stået på længe nok, så begyndte jeg også at sådan, få sådan nogle passive selvmordstanker, og efter det havde kørt længe nok, så blev det sådan selvmordsplaner, og så blev jeg indlagt i starten af februar 2020, for jeg tænkte, nu stopper det. Nu, det her det er simpelthen for meget. Jeg bliver nødt til at få noget rigtig hjælp nu. Og så blev jeg indlagt. Ja. Og så har du så fået hjælp. Ja. Og sidder her, har en ny kæreste, bor i en lejlighed. Jeg har indtryk af, at du er glad for dit job. Ja. Kan du bare lige knytte sådan et par sætninger på det spring fra begyndt at få hjælp i 2020 og så til nu? Jamen altså, jeg var indlagt i halvanden måned, og så kom corona midt, mens jeg var indlagt. Great. Så, men det, faktisk for mig, det kunne ikke have været bedre. Perfekt. Det var den perfekte timing. Okay. For der var ingen FOMO længere. Ja. Hele verden var lukket ned, så sandt. Jeg kunne sagtens bare sidde derovre og hygge mig. Hvad hedder det? Og så startede jeg behandling og sådan flyttede til en anden lejlighed, hvor der boede nogle flere. Og begyndte så småt og sådan kom lidt tilbage, mens landet åbnede sig stille og roligt. Og så var jeg i sådan noget jobafklarings, jobcenter halløj, hvor jeg fandt ud af, at der fandtes den her stilling. Og jeg vidste ikke, hvad det var, jeg ellers skulle bruge min tid på. Så jeg tænkte, det virker da spændende, at skulle arbejde i psykiatrien og skulle bruge min egen historie og sådan noget. Og så tænkte jeg, det gør jeg. Jeg søger. Og stort set samtidig med det, der mødte jeg min nuværende kæreste. Så jeg fik sådan kæreste og job på næsten samme tid. Og fandt så på en eller anden måde tilbage til en hverdag. En sund hverdag. Det er sygt lige så hurtigt, som det kan ramle. Altså det glemmer man også, at det er lige så hurtigt. Lige pludselig kan alt sådan også falde på plads. 100%. Ja. Og heldigvis, at det ikke kun er det ene, der går hurtigt, men det andet også kan gøre det. Ja. Lauke, og nu sidder vi jo her, og jeg tænker bare på, inden vi hopper ned i nogle øjeblikke. Altså sådan, vi har jo talt lidt allerede om det her med, at du altid har haft den her drøm om, at musikken skulle være det primære levevej. Ja. Det er det jo ikke. Nej. Nu er det måske lidt den sekundære. Jeg ved godt, det er det største end i dig, men sådan måden, du tjener dine penge på, og måske bruger dine timer også på, er jo nødt til at være med det, du så laver i din jobstilling, ikke? Og jo. Så tænker jeg bare sådan, for jeg synes ikke, du taler om det på den måde, men føler du sådan lidt, det er en trøstepræmie, eller er du egentlig glad for din skæbne, for så, hvad jeg mener? Hvis jeg ikke skulle leve musik, så er det her et rigtig godt alternativ. Fordi jeg synes, jeg får rigtig meget ud af det. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Og jeg tror også egentlig, jeg er ret god til det. Så hvis jeg skulle lave noget andet, så er det her et rigtig godt bud. Men den der lille drengedrøm, musikerdrømmen, hiver stadig. Altså, jeg vil helt klart helst musikken. Men det her er en rigtig god erstatning. Ja, altså, det er ikke fordi du lyder til at være sådan bitter eller føler du går glip af noget eller sådan, altså. Nej, altså hvad hedder det? Jeg kan godt blive ramt af bitterhed og smålighed over at jeg ikke er blevet den rockstjerne jeg egentlig havde tænkt mig at være. Men jeg tror heller ikke jeg har sådan haft lyst til at gå hele vejen i forhold til musikken. På den måde, at jeg kender til folk, som lever af at spille med alle mulige forskellige, eller har et band, som de virkelig bruger meget tid og energi på. Og sådan noget. Og alt det vil jeg helt vildt gerne. Men jeg kan også godt mærke, at jeg har behov for, at det skal være på mine præmisser. På en eller anden måde. At det skal være, når jeg sådan kan, eller på en måde, hvor jeg kan og har overskud til det. Og som det er lige nu, så vil jeg ikke have overskud til at gøre det fuldtid. Så vil jeg knække. Fuldstændig. Fordi det er et stressniveau, som jeg ikke kan holde ud. Men det er måske også derfor, det bliver ved med at være en drøm, fordi den aldrig helt bliver afmystificeret. Altså fordi det bare får lov til at være den her romantiske idé om, hvad det vil være. Ja. Hvor du så også stadig godt ved, men det kan jeg ikke holde til. Altså det er. Jeg vil ikke kunne holde til at gøre det som mit job. Nej. Der har jeg efterhånden måtte acceptere, at jeg har behov for at have nogle faste rutiner, noget der er fast. Hvor som det er nu, altså jeg arbejder 3 dage om ugen. Okay. Så det er ikke fordi det ikke kan leve uden hinanden. Nej. Jeg kan sagtens være rockstjerne i weekenden. Ja. Hvis det var, at muligheden du er det så moderne, Hannah Montana. 100%. Liv et dobbelt liv. Det er perfekt. Lauke, hvis du selv skulle pege på et øjeblik sådan i din egen version af din egen fortælling på en eller anden måde, hvad er så sådan the point of no return? Et definerende øjeblik? Altså, det er 100% den dag, jeg blev indlagt. Og du har jo haft det dårligt længe på det her tidspunkt. Kan du huske det øjeblik, du ligesom beslutter dig for, okay, nu ja, må der gøre sådan noget? Ja, og jeg kan huske, at jeg var sådan, nu bliver det alvor, det her, på en eller anden måde. At jeg stod i min lejlighed der, eller på mit værelse, og kiggede ud af altanen, og lige ud for min lejlighed, der var en kirkegård. Og det er lejligheden, jeg troede i mit hoved, på tidssiden, nu bor du i øvelokalet. Nej, der, jeg er lige flyttet til lejlighed der. Nå ja, det var det. Ja. Det var det, vi snakkede om. Ja. Ja. Og så kunne jeg mærke sådan en lyst til at hoppe ud. Jeg boede på 4. på det tidspunkt. Og der tænkte jeg, nej. Fande med nej. Det var slet ikke det, jeg gik ind til. Og så ringede jeg til en ven, som havde været indlagt, som så fulgte mig derud. Og da jeg så kom derud og sad i den der seng, den sådan hospitalseng i et lokale uden noget som helst, for det skal være stimulifrit, så der er ikke noget i sådan et lokale. Der kan jeg huske, hvorfor skal det det? Jeg tror, det er for ikke at provokere nogen følelser. De bruger ordet stimulifrit. Men det er fremhovedet bare noget andet, føler jeg. Altså, jeg synes, så det er bare kæmpe sådan tomhed. Klinisk altså, og sørgeligt og tomt. Ja, ja, ja, ja, det virkede ikke særlig godt i hvert fald. Nej. For mig. Hvor der sad jeg der, og der kan jeg huske, at jeg havde sådan en, hvordan fanden kom jeg hertil? At det var som om, der ramte vi bunden, og jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg tror, jeg havde sådan lidt et gammeldags synspunkt omkring folk, der var psykisk syge, at det sådan, det er sgu også lidt svagt, hvis man har behov for det. Det hæver jeg mig over. Jeg har ikke behov for hjælp på den måde der. Hvor der så endte der, så kunne jeg godt mærke, okay, alle kan få brug for hjælp, og lige nu der har jeg så afgjort brug for hjælp. Og så måtte jeg jo bare se, hvad der skete derfra. Så det er sådan 100% om mit liv har ændret sig radikalt sidenhen. I mange retninger, både gode og dårlige retninger, men det er nok det største vendepunkt. Fordi det er totalt kontroltab. Ja. Det er, nu er man på et hospital, der er andre, der bestemmer, om du må gå ud eller ej. Du må ikke rigtig have noget med ind. Altså, de skal jo lige tjekke, om man har genstande og alt muligt. På det tidspunkt, der barberede jeg mig. Og de ville ikke udlevere mig en skraber. Fordi det var jo farligt, hvis nu jeg ville bruge den til et eller andet. Hvor det er sådan total kontroltab, som jeg aldrig havde forventet, jeg skulle opleve. Men det er måske også først der, det går op for en, hvor langt ude man er. Ja. Altså sådan, ikke sådan, du helt blæs langt ud, men sådan, hvor langt ude i ekstremen du er. At det kan man jo godt glemme, eller det bliver jo desværre på en eller anden måde normaliseret, når man er i det der mindset så længe, og at man så lige pludselig får sådan et tredje blik på sig selv udefra, og sådan, du er ikke sådan en, vi tør stole på, kan have en skarp genstand. Altså, nej, så bliver man virkelig konfronteret med, wow. Og det lyder også næsten som om, at sådan, ligesom når man er virkelig, virkelig fuld, men så sker der noget seriøst, så kan man lige pludselig blive sindssygt ædru. Ja, ja. Det er næsten som om, det er det, du lyder som, at du sådan har været i den her slump på en eller anden måde, og så da tanken slår dig om, skal jeg bare hoppe ned og join dem nede på kirkegården. Ja. Altså, at så er der en eller anden sober voice, der bare skærer igennem og siger, wow. Præcis, altså det er sådan en kold spand vand lige i hovedet. Ja. Det der er også vildt, er det ikke sådan lidt en out of body experience? 100%, og jeg sad også på mit gulv i ret lang, jeg har ingen idé om hvor lang tid, men i ret lang tid har jeg indtryk af, og bare var sådan, altså, hvad fanden sker der? Altså, jeg tror altid, jeg har haft sådan ret høj grad af kontrol i mit liv, på mange måder. Og det havde jeg bare overhovedet ikke der. Og det synes jeg var virkelig, virkelig mærkeligt. Virkelig ikke at føle, at jeg kunne stole på mig selv. Altså, om ikke andet, så ved man, om man er ked af det, eller glad, eller man ved om, altså, jeg ved jo godt nu, om jeg har tænkt mig at hoppe ud fra min altan eller ej. Men det vidste jeg simpelthen ikke der. Og det var fandme uhyggeligt. Så det var virkelig sådan en... Der er noget helt galt følelse. Ja. Så den dag, 20. februar 2020, det er det største vendepunkt for mig. Det er også en god dato. 20.02.2020. Altså, det ser bare rigtig lækkert ud, ikke? Det er sådan en dato, ja. Men husk, der er sikkert mange, der er blevet gift den dato. Præcis, altså det er også sådan, jeg husker den. Det er fordi, det er to tal. Det er 0 og 2. Ja. Altså, det er det, der er. Og det var også en mærkedag for dig jo, altså, og for dit liv. 100%. På mange måder, for udover at du har fået det bedre, så har det jo også lidt der i en eller anden sådan karriereretning på en eller anden måde også. Altså, jeg vil ikke være der, hvor jeg er i dag, uden den, uden det forløb, og uden præcis den dag, jeg blev indlagt. Fordi jeg blev indlagt, og det var lige op til corona, så jeg kom ind lige før det hele lukkede ned, og det blev meget sværere at komme ind. Mens jeg var indlagt, så mødte jeg en, der hedder Clara, som jeg... Altså, vi kunne jo ikke gå grund af corona, så vi hang bare ud mig og hende hver dag. Sådan nogenlunde jævnaldrende, og sådan havde mange interesser. Fælles interesser. Så hvis ikke jeg blev indlagt lige præcis der, så havde jeg ikke mødt hende. Så havde min indlæggelse nok været helt anderledes. Og på grund af den indlæggelse, så blev jeg opsagt i den lejlighed, jeg boede i, fordi min roommate ville ikke bo med en, der var syg. Så jeg var nødt til at finde et andet sted at bo, hvor jeg så flyttede til et federe sted, hvor der var nogle andre mennesker, nogle venner, som jeg så hængte ud med mere, fordi de også boede på Vesterbro. Og sådan. Det er virkelig, det var snibboldet sig frem. Et rigtig vigtigt øjeblik. Det blev startskuddet på noget helt andet også. Altså, jeg vil aldrig være det foruden. Nej. Jeg vil aldrig være den indlæggelse foruden. Den har selvfølgelig gjort nogle negative ting med mit liv, men den har helt klart også gjort noget godt. Sendt mig i en rigtig god retning. Lauke, hvis du selv må bestemme et øjeblik, du skulle huskes for, når du ikke er her mere, hvordan ser det øjeblik ud? Altså, det har jeg virkelig svært ved at svare på, tror jeg, fordi... altså... Jeg ved ikke rigtig, om der er et moment, hvor jeg tænker... Der gjorde jeg det godt, eller der var jeg fed, eller der sådan... Er det rigtigt? Det har du simpelthen svært ved at være sådan, her var jeg god. Ja, det har jeg svært ved at sådan... At finde frem. Jeg er ikke så glad for at give mig selv komplimenter. Så jeg vil ønske, at der var nogen her, der kendte mig godt, som kunne svare for mig. Det er jo ikke mig. Hvad de... Altså... Nej. Ikke nok, men altså, jeg tænker, der er mange gode ting at sige. Altså, du er åben, du vier dit arbejdsliv til at gøre en forskel. Du må være sød, siden du har en kæreste. I har god indretningssmag. Du har bygget en køkkenø, som er virkelig flot. Tak. Du siger ja til at åbne dit hjem for en fremmed person. Altså, sådan. Hvis jeg skal huske... Okay. Ikke for noget bestemt øjeblik, men hvis jeg skal huskes for noget, så tror jeg gerne, jeg vil huskes for at have vendt den lortesituation, jeg var i, til noget. Altså, jeg har fået så meget positivt ud af det, som jeg kunne. Jeg har nu arbejder inden for det felt på grund af det, og forhåbentlig hjælper jeg nogle folk. Jeg er åben i en podcast om det. Prøve at tale så meget med folk om det, og prøve at afstigmatisere det. Så hvis jeg skal huskes for noget, som det er lige nu, så vil jeg nok gerne huskes for det. At jeg forhåbentlig har hjulpet nogle mennesker. Har du så også svært ved at finde et øjeblik frem fra dit liv, som du er stolt af? Ja, det har jeg faktisk også ret svært ved. Altså, shocker. Ja, det kommer helt bag på dig, kan jeg høre. Altså, der er nogle små sejre for mig, at der er et eller andet over at gå fra kontroltabet at blive indlagt, til at jeg blev ansat i psykiatrien, før jeg var færdig med mit eget behandlingsforløb. Jeg gik stadig i behandling, da jeg blev ansat. Så for mig er det en stor sejr, at på lige over et års tid, at gå fra patient til ansat i systemet, på en eller anden måde. At jeg kravlede nok trin op ad stigen til, at... Ja, det er faktisk en meget konkret måde at se din udvikling på. Ja, at det er jeg da ret stolt over, at jeg på den måde har været i stand til at tage kontrol og tage det alvorligt og gøre de, altså, følge min behandling godt nok til at, at jeg fik det bedre. Og så kommer jeg nu i tanke om, at jeg engang skulle svare på et lignende spørgsmål på et kursus. Og der kom jeg frem til, at jeg er faktisk ret stolt af, at jeg på trods af, at jeg ikke rigtig føler, at jeg har fået udrettet nok med min musik, så er jeg ret stolt af, at jeg alligevel har været med på en række udgivelser, som jeg godt kunne finde på at lytte på i dag. Jeg er ikke så glad for at høre på mig selv spille trommer. Jeg har en tendens til at lede efter fejl, og hvad jeg ville have gjort bedre. Men der er alligevel et par stykker, som jeg, hvis jeg satte dem på, ville jeg godt kunne nyde det og sige, sådan, det er faktisk en ret god sang, uagtet at det er mig, der spiller trommer, så er jeg stolt af produktet her. Så det tror jeg, de to ting, føler jeg, at jeg på en meget rolig, afdæmpet, meget jantelovs dansk måde, er jeg stolt af. Ja, men det er da nok. Ja, det er jo. Det må det være. Lauke, hvornår har du følt lykke? Altså, jeg har virkelig svært ved at vide, hvornår man føler lykke. For jeg er ikke sikker på, at jeg ved. Altså, jeg aner jo ikke, hvordan du tænker, lykke er. Eller nogen andre, så jeg ved ikke, hvornår. Men sådan er det vel med alt? Hvad er det, jeg føler, og vil jeg kalde det lykke? Det ved jeg, altså, det har jeg svært ved. Jeg kan. Men ud fra din egen vurdering, altså jeg tænker, sådan er det jo med alt i virkeligheden i livet. Altså, der er jo ikke nogen objektiv fact sheet, vi kan holde vores egen subjektive oplevelser op mod. Nej. Men sådan, føler du selv, du har været det, du vil kalde lykkelig? Det tætteste, jeg kommer, ja, i hvert fald, det er, for nogle år siden var jeg på cykelferie på Bornholm med min kæreste. Og efter en meget lang, meget varm dag, der endte vi ved en eller anden strand ved et shelter. Og der sad vi på Trangia-sæt og lavede butter chicken eller et eller andet. Wow! Ja, det det føler jeg meget ambitiøst. Vi købte det på glas. Vi varmede en butter chicken. Hvad hedder det? Okay, vi varmede en butter chicken og kogte nogle ris. Nogle pose ris. Mere vildt var det heller ikke. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Tvinge dig til at afromantisere det. Men der sad vi der og drak noget papvin, og mens solen gik ned og sådan noget. Og jeg aner ikke, om jeg har haft min telefon på mig eller noget. For vi var bare der. Det var rart, det var vindstille, det var perfekt temperatur. Alt var dejligt efter sådan en lang, varm cykeltur. Det er sådan noget, når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg stort set kun huske og sådan, mærke ro og afslappethed. Og det for mig, tror jeg, er lykke. Ja. Det var et godt svar. Er det nemmere for dig at fremkalde dig et sådan rendyrket, sorgfuldt øjeblik? Så? Meget nemmere. Ja, sådan er det ofte. Ja, det er jo tusind gange nemmere. Ja. Og hvis du skal vælge et ud? Jeg skal vælge et. Der er jo mange små. Altså, der er mange små, store, sorgfulde øjeblikke. Klar. I hele det der sygdomsforløbs halløj. Og det hele er jo egentlig sådan pude af tristesse, så det kan også være lidt svært sådan at hive, at hive en bestemt ud. Men det er der, du er. Altså jeg tænker også, der er jo mange, som sådan, jeg taler med, som måske lader sig definere meget, eller meget af deres sådan selvforståelse finder man i sådan deres formative år, i barndommen, i gymnasiet. Men de her seneste par år i dit liv, er jo også dem, der får lov til at fylde meget, kan jeg høre. Altså det har været det sådan, det ultimative på en eller anden måde, på godt altså, og på ondt. Alt før det, det er jo ikke ligegyldigt, men det er ikke særlig beskrivende for, hvordan jeg er i dag. Nej, det er helt fordi klart. Det var så formativt på en eller anden måde. Ja, fra midten af 2019 til nu, der det har hvad hedder det, informeret mig og min personlighed mere end årene før det. Sådan, uden tvivl. Så jeg har svært ved sådan at finde sådan et bestemt. Udover at jeg kan huske, at jeg at mine forældre kom på besøg, da jeg lige var blevet indlagt. Og det var fandme mærkeligt. Og der kan jeg godt huske, da de gik, at jeg var sådan ekstra mærkelig og sorgfuld og ked af det over, at sådan, at jeg sad i den seng, og de sad i de her stole herovre til højre for mig, og vi skulle sidde og tale. Og det, alt var bare mærkeligt omkring det her, og sådan kunne se dem også være ked af det. Og så også videre, at de skal køre en time hjem fra København til Næstved. Ja, hvad skal de sidde og snakke om? Skal de sidde og bebrejde sig selv nu? Hvad fanden har de talt om i den bil der? Det gad jeg godt at vide egentlig. Selvmordstruet barn. Altså, jeg kan godt klare, jeg kan næsten lige klare, at jeg skal have det så dårligt med mig selv. Altså, sådan, det må være, hvad det er. Ja, jeg skal nok klare den. Det er fint. 100, eller der sker, hvad der sker, ikke? Ja. Men at skulle være det i relation til dem. Nu har de et barn, der er sådan her. Nu kan de vente indad. Nu skal man forklare noget. Altså, det er et helt nyt lag, der er sværere at rumme, føler jeg. Det var jeg meget sværere. Og mine brødre var også inde og besøge mig på et tidspunkt. Mm. Jeg tror aldrig, vi har haft så underlig en samtale, fordi der var ingen, der vidste, hvad de skulle sige. Sådan andet end, hvad siger man? Kæft noget lort. Altså sådan, hvad der sket-agtigt, og det ville også mærkeligt. Og sådan, hvad har du fået til aftensmad i går? Altså, præcis. Der er intet, der ligesom... Jeg fik det der røvsyge, som hospitalet gav mig. Ja. Det var det, jeg fik til aftensmad. Ja. Altså, sådan, vi plejede at spise sammen, nu spiser jeg mad på et hospital. Nu sidder jeg og stikker i det her udefinerbare kød med nogle udkogte kartofler. Så jeg tror, det, da mine forældre var inde og besøge mig, jeg var sådan, det her, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det her, det er simpelthen for trist og for mærkeligt, at... Jeg tror også, at jeg på en eller anden måde, jeg følte, at jeg udsatte dem for noget. Som om det var sådan en... Nu får jeg lige jer til at gå igennem det her. Og det gjorde du jo også. Det gjorde jeg også, men det var ikke en... Det var jo ikke med vilje, kan man sige. Og det er den, og jeg tror, at jeg havde en følelse af, at jeg på en eller anden måde lidt gjorde det med vilje. Eller sådan, at jeg var skyld i mere, end jeg egentlig var skyld i. Eller et eller andet. Ja. Du tog noget ansvar for noget, der faktisk slet ikke var på dine skuldre. Ja, på en eller anden måde. Ja. Har du talt med dem om det siden? Nej. Spændende. Så når de hører det her, så er det... hvor spændende! Ja, konfliktsky er ikke det rigtige ord, men jeg er sådan lidt for sky til at tage den. Ja. Altså det tror jeg ikke. Så tror jeg helt klart, at det er nemmere at tale om det i en podcast og vise dem det. Og sende dem denne her, og så må vi bare sige, Daugus mor bare, with peace and love. Ja. En meget stor, også dramatisk fortælling, føler jeg, vi har været igennem. Historien om dit liv faktisk, ikke? Det er de helt store dramaer, og også de store eksistentielle spørgsmål, der har været på spil. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Lauke, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, det er sådan et liv, med, hvor jeg bare har taget lidt, som det kom, og så hop, så bup, og så frem og tilbage og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg har fulgt nogen plan, og slet ikke dem. Det ønske, jeg havde omkring, at bare det kun var musikken og sådan noget, men jeg fortryder ingenting. Og jeg er ikke ked af, hvordan det er endt. Du skal også nå at have tid til at skrive din nekrolog, ja. Så du kan tage stilling til, om den skal i dit afskedsønske eller ej. No pressure. Du begynder jo bare lige på. Jamen, det synes jeg, at den skal. Yes. Skal jeg prøve at læse højt her? Ja. Ja. Jeg, Lauke, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Næstved med to søskende, mine forældre og mine bedsteforældre, som havde et musikrum, der på mange måder blev mit oprindelsessted. Det var her, jeg tilegnede mig en af de vigtigste hjørnesten i min identitet. Det var her, jeg blev trommeslager. Allerede som 2-årig blev trommestikkerne en naturlig forlængelse af mine fingre. At spille trommer blev så hurtigt en indvævet del af mit DNA, at jeg aldrig kunne huske et liv uden trommerne. Nogle gange misundede jeg de kunstnere, der aktivt havde valgt deres instrument som deres, men på mange måder gjorde det mig til en lige så berettiget kunstner, at trommerne havde valgt mig. Jeg levede uden 5-årsplaner og nøjet udpenslede fremtidsforestillinger. Jeg havde kun én drøm. Musikken. en lille dreng på Falster, som drømte om en stor musikkarriere i København og i hele verden. Men som den lille dreng blev til en voksen mand, nåede livet også at give mig nok knups til at tænke mere realistisk end idealer. Det var ikke holdbart, ikke bæredygtigt, og det gik jeg meget op i, at tingene skulle være at leve et rockstjerneliv. Jeg havde brug for et 9-5 for en struktur. Det var ikke en præference, men en nødvendighed. Og jeg havde egentlig også affundet mig med, at nogle ting ikke altid var et tilvalg, men mere et fravalg af andre ting. Jeg følte mig ikke snydt af den grund. Kun i mine svageste momenter følte jeg mig bitter, men jeg fortrød ingenting. Jeg opererede med en anden tidsregning end de fleste. Der var ikke et før Kristus tidsregning og efter Kristus tidsregning. For mig var der et før 2020 og et efter 2020. Ikke på grund af den globale virus, der forpestede verdensbefolkningen, men på grund af den sygdom, der manifesterede sig i mig, og jeg ikke længere kunne holde det inde. Jeg kunne ikke længere holde ud til at holde det inde. Og jeg var heldigvis, i hvert fald på bagkant, god til at finde morale og lyspunkter i mørket og i de hårde historier. Som at det gode ved at ramme bunden er, at man kun kan gå opad derfra. Og det gjorde det også. Men ikke uden kamp. Men det var ikke en slags kamp, der var voldelig, blodig og udadreagerende. Det var en kamp, der udspillede sig i mit sind. I blideterapitimer og gråd på gulve og i metroer. Og selvom det var mit livs hårdeste kamp, ville jeg ikke være det foruden. For den gav mig endelig en følelse tilbage af agens. Jeg kunne tage det værste og gøre det til det bedste, det kunne blive. Og det var jeg også lykkedes med. Min tid som patient i psykiatrien banede vej for mig til at blive ansat i psykiatrien. Jeg fandt mening i at være det for andre, som jeg selv havde haft brug for. Men at få mig til at sige, at jeg var stolt af den transformation, var ikke nemt. Jeg kunne nok godt have været mere anerkendende over for mine egne præstationer. Jeg havde meget nemmere ved at fremkalde mig øjeblikke af sorg, end at lykke. Jeg kunne nemt svare på de hårde spørgsmål, end på de opløftende og lette. Paradoxalt nok var jeg alligevel noget adspurgt tilfreds med det liv, jeg nåede at leve. Måske fordi der havde været så meget uro i mit indre, at når storm endelig lagde sig, værdsatte jeg den ro, som andre tog forgivet. Lykken var en vindstille solnedgang på Bornholm. En afslappende aften efter en hel dag på cykel. En baggård på Stengade med min kæreste og alle mine venner, som jeg ville søge tilbage til, når det hele var slut. Når jeg var kommet med alt det, der var mig, og igen skulle blive til jord. The million dollar question her ja. Til sidst. Bliver denne her sat ind i dit afskedsønske, ja eller nej? Selvfølgelig gør den det. Wow. Den her vil blive læst op. Ordet fanger. Bordet fang, den kommer ind i min sidste vilje, og den her bliver læst op. Jeg lukker podcasten nu. Det var det. Det har ikke været forgæves. Det har peaked. Det var det skulle være. Jamen, jeg mener, hele den her sekrolog kan bare lukke og slukke nu, vi opnåede det, vi skulle, I guess. Så, altså, nu ved, du ved i det mindste, det og er du ikke selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.